والخاء چھلنی غربال حضور کے زمانے میں چھلنی تھی ہی پیس لیتے اور پھونک دیتے تو پھونکنے کے معنی بظاہر یہ ہے یہ لوگ پیس کر آٹے کو گھماتے تھے تو اوپر چھلکا آ جاتا تھا اور اس کو پھونک کر اڑا دیتے تھے اور بظاہر یہ آٹا بہت موٹا ہوتا ہوگا جب ہی چھلکا اڑ جاتا ہوگا اور باپ ماں باپی محسوس رہ جاتا ہوگا اور نہ آٹا تو پھونک سے اڑتا سادہ زندگی رات کی چلی ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں حضور دنیا سے نکل گئے اور جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر نہیں تشریف لے گئے چلیے روزانہ آپ نے جو سے پیٹ جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا چلیے لوگ کہتے ہیں نام ایسے ہیں ایسے میں سچ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کبھی میں نے نہیں کہا نام دے رہے ہیں کہ نام جو ملا لے کے گیا کھا لیا کہ کیوں والدہ نہیں تھی کبھی کبھی خود پکانا پڑتا تھا وہ وقت یاد دونوں بھائی بیٹھے پکانے کے لیے آٹا گوندھنا آتا نہیں تھا پانی پہلے ڈال دیا آٹا ڈالا او اتنا سارا ہو گیا میں نے کر لیا بھائی اس میں سے آدھا کوئی ڈھائی کلو کے قریب لے جا کے بھینس کو دے دیا اس کے بعد پھر دیکھا وہ اتنا پھر اس کا آدھا نکالا پھر لے جا کے بھینس کو دیا مزے آ گئے اس کے تب روٹی پکنی شروع ہوئی ایک کونا امریکہ جا رہا ہے ایک افریقہ جا رہا بیچ میں جھیل تیار ہو رہی ہے اس کو پیوند لگایا جا رہا ہے اس طرح سے روٹی پک رہی تھی جس کے اوپر یہ حال گزری تھی وہ مدرسے کی روٹی کو غنیمت جانتا تھا اس نے کبھی نگال پر اعتراض کیا نہ شوربے پر جو ملا کھا لیا تلبینہ ایک خاص قسم کا مشروب ہے جس کے بنانے کی شکل میں اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں آٹے کا بنتا ہے بعض کہتے ہیں مخالے کا بنتا ہے اور اس میں شہد ڈالا جاتا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ دودھ ڈالا جاتا ہے اور دودھ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو تلبینہ کہتے ہیں اور داؤد کہتے ہیں عجین گوندھے ہوئے آٹے کو جو خمیر نہ بنا لے کر اس کا پانی نکال لیتے ہیں اور اس کا حصہ تیار کر لیتے ہیں جو پیا جاتا ہے یہ جتنا ہی رقیق و نزیج ہوتا ہے اتنی مفید ہوتا ہے اور جو غلیظ موٹا اور کچا ہو وہ مفید نہیں ہوتا ہے حصا جو شیئن بعد شیئن پیا جائے شریف بنا کر اس پر تلبینہ ڈال دیتے چلی مریض کے دل کو راحت پہنچاتا ہے تذہب و بباعظل حضی وہ غم جو ذوق کی وجہ سے آتا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے شریف کا بیان شریف یہ ہے کہ شوربے میں روٹی کو بھگو دیا جائے یا روٹی کو شوربے میں ڈال کر پکا لیا جائے. یہ بہت ہی لذیذ کھانا ہے اور سریع الہضم ہے اور پھر کے صالح پیدا کرتا ہے. چلیے عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے شریر کو. سارے اطعمہ پر فضیلت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عائشہ ساری عورتوں سے افضل ہیں اور اب اپنے کمالات میں یقیناً منفرد ہیں. یہاں بھی شریر کا تذکرہ کیا گیا. اس سے عام شریر مراد ہے یا کوئی خاص شریر مراد ہے؟ مشہور قول اول ہے, سلیم راضی کہتے ہیں عمر اولا کی شریر مراد ہے. عمر العلا لقب نام ہے حضور کے دادا پر دادا ہاشم کا. ان کا نام ہے عمر, ہاشم ان کا لقب ہے, اس لیے ہاشم کہلاتے ہیں. کہ مکے میں قحط پڑا تو انہوں نے اہل مکہ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے شریر کا انتظام کیا اور سب کو شریر کھلایا. عمر القلا حسم الشریر لقومه. ورجال مکہ مسلمون عجاف. مگر ابن سلاز کو بعید قرار دیتے ہیں. تاج صدقی کہتے ہیں جب عمر الا کا شریر مشہور ہے تو اس میں کوئی بوجھ بھی نہیں ہے کہ یہی مراد صلی اللہ شاط مسموتا. وہ بکری ہے جس کو ذبح کر کے پیٹ چاک کر کے آلائش کو نکال دیا جائے اور باقی کو سی کر گرم پانی میں ڈال دیا جائے تاکہ بال اڑ جائیں اور اس کے بعد اسی حال میں اس کو بھون لیا جائے. اس کا ترجمہ ہوا کھال سمیت بھنی ہوئی بکری. القتی پہلو کا گوشت, موڑے کا گوشت, الجنب پہلو کا گوشت. امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے. یہ انواع کھانا سب جائے. عدم روئے عدم جواب کی دلیل نہیں. اسی طرح سے عدم عقل الخوان اور عدم عقل شاد قبض مرقب بھی عدم جواز کی دلیل نہیں. چلیے حضرت امام بخاری رحم اللہ تعالی صرف کی سادگی بیان کرنا چاہتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے صوفیہ پر ایک مقصود ہے جو کہتے ہیں کہ کل کا کھانا ذخیرہ کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ذخیر لے گئے, لیکن پہلے آتی کا حضور ایک سال کا نفقہ اپنے اہل کو دے دیا کرتے تھے, اپنے ازواج کو دے دیتے تھے. مصنف نے اس باب میں جو روایتیں ذکر فرمائی ہیں اس میں صراحتاً طعام کا ذکر نہیں, شہادت اور الحاق کے استطام کا مسئلہ نکلتا ہے. یعقوب جبر المادون کا ذکر جو عائشہ کی روایت میں آ رہا ہے اس سے مصنف نے ترجمہ کیا. ہمارا خیال تو یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے گھروں اور اسوار میں تعام کا کوئی خاص انتظام نہیں کرتے تھے, جو کچھ میسر آیا اس پر اکتفا فرماتے تھے. چلیے جس کے اندر قدام لگا ہوا ہو. چلیے قال اللہ, یعنی عطا سے جب پوچھا کہ کیا اس میں اس کے آگے حتیٰ دین المدینہ بھی جابر نے کہا تھا تو فرمایا لا, یہ نہیں کہا تھا. چلیے یہ حدیث حتیٰ دین المدینہ کا قال اللہ کتاب الحج میں آ چکی اور میں وہاں یہ بیان کر چکا کہ مسلم نے قال نام ہے اور بخاری شریف میں قال اللہ وارد ہوا ہے, اور اس تعارف سے عام سراہ نے بحث نہیں کی ہے. حافظ ابن حضر اسقلانی نے لا کو راجح قرار دیا ہے, اس لیے کہ اکثر روات اسی طرح سے نقل کرتے ہیں, مگر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نعم کو راجح قرار دیا ہے. باب الحیض, حیض حلوہ جو پنیر گھی اور کھجور سے تیار کیا جاتا ہے, اور بعض وقت اس میں پنیر نہیں ڈالتے, روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں یا آٹا ڈال دیا کرتے ہیں. حبیہ بناتے تھے ابا کا یا کسا کا, اپنے پیچھے رکھ کے اس کو اس پر بٹھاتے. حبیہ بدھوا جیسی ایک کھیر ہوتی ہے جس کو بنا کر اونٹ کی پیٹھ پر یا کسی سواری کی پیٹھ پر رکھتے تھے جس پر پیچھے والا بیٹھتا. چلیے اللہ کے بندے, ایک ہی حدیث ہے, کم سے کم بخاری میں یہ چھ بار آئی ہے اور تو ایک دم گھر جاتا ہے, دماغ ہی تیرا سڑا ہوگا. چل بس تم وہاں پر عقائدہ بتا رہا ہوں جی ہے بالکل کھانے کا بیان. عنائے مفضل آپ نظر کہتی ہوں برتن جس کے اندر پزا داخل ہو, مثلاً اس میں چاندی کا کڑا ہو یا اس کو چاندی سے منقش و مزین کیا گیا ہو. اور ظاہر بات ہے اگر ایسے نہ آئے انعام کھانا پینا ناجائز ہوگا تو جو خالص چاندی کا بنا ہوا ہوگا اس میں بدل گئے اولا ناجائز ہوگا. اور حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے برتن میں پانی پینے سے انکار کر دیا تھا. اور دلیل نے یہ پیش کیا کہ حضور کے ارشاد لا تشربوا فی آنیۃ الدہر والفضۃ ولا تاکلوا فی صحافہا. سونے چاندی کے برتن میں کھانا جمہور کے یہاں حرام ہے. امام نووی نے داؤد سے جواب نقل کیا اور امام شافعی کا قول قدیم نقل کیا ہے کہ یہ نہی تنزیہ ہے. امام نووی فرماتے ہیں ان دونوں اقوال کے بارے میں کہ یہ دونوں نص اجماع سے مردود ہیں. اس سے معلوم ہوا کوئی بڑے سے بڑا امام کا قول قرآن حدیث کے خلاف ہو تو صاف صاف مردود ہے. ان کے مقلدین کو بھی اس کی تصریح کرنا چاہیے. امام نووی امام شافعی کے مقلد ہیں اور ان کے قول قدیم کو حدیث کا مخالف ہونے کی وجہ سے مردود قرار دے رہے ہیں. بہرحال اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ مسئلہ تو خالص سونے چاندی کے برتن کا ہوا. انعائے مفبت جس میں چاندی کا کوئی ٹکڑا ہو یا مزبب جس کے اندر سونے یا چاندی کی کڑی لگی ہوئی ہو ایسے برتن کا حکم کیا ہے؟ مالکیہ ایک قول میں مباح کہتے ہیں, راجح قول ان کے ہاں حرمت کا ہے, اور حنابلہ فرماتے ہیں حرام ہے لیکن ضبط الفطرہ اگر حاجت کی وجہ سے لگایا جائے اور فن صغیر ہو تو مباح ہے. شافعیہ فرماتے ہیں ضبط الفطرہ اگر حاجت کی وجہ سے ہو تو مطلقاً مباح ہے, اور اگر زینت کی وجہ سے ہو تو صغیر مباح ہے, کبیر کی اباحت نہیں. ضبط الزہر کے بارے میں امام رافعی کہتے ہیں یہی تفصیل ہے, لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شافعی کا مذہب راجح یہ ہے کہ ضبط الزہر مطلقاً حرام ہے, اور حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ انائے مقدد اور سرج مقدد اور کرسی مقدد وغیرہ کا استعمال جائز ہے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں اگر کھانے پینے میں موضع فضا سے اتقاء ہو, اور بعض کہتے ہیں کہ فم کے اتقاء کے ساتھ ساتھ ید کا بھی اتقاء ہونا چاہیے, اسی طرح شریر اور سرج میں جلوس کی جگہ پر سونا چاندی نہ ہونا چاہیے چاندی نہ ہونا چاہیے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. امام محمد کے دو اقوال ہیں, ایک ابو حنیفہ کے موافق یعنی مباح ہے بشرط الاتقاء لبوضع الفم والید وموضع الجلوس, اور دوسرا قول ابو یوسف کے مذہب کے مطابق. اور اگر کوئی مموع بالذہب والفضۃ ہو یعنی اس کے اوپر سونے چاندی کا پانی پھیر دیا گیا ہو تو اس صورت میں حنابلہ کہتے ہیں حرام ہے, یہی مالکیہ کا ایک قول ہے, لیکن ان کا راجح قول جواب کا ہے, اور یہی حنفیہ شافعیہ کا مذہب ہے, بشرطے کی اگر اس پانی کو جمع کیا جائے تو جمع نہ ہو, ایسی صورت میں وہ مستحلق ہے, اس لیے اس کے اعتبار میں چلیے. کبھی قد حمي يمينها به وقال بابا اني اعرف الغيب مره ولا مره من الامام. يعني كئيب بعض منع قبلي في وجه سختي كان دار اختيار كسلي غير كانه يقول لما قال هذا ولكن يسال النبي صلى الله عليه وسلم لا قلب صلح لي ولا في بعد ولا تشرب في عنيه الذهب والفضه ولا تاكل في سياق فان اراد في الدنيا وهي لكم في الاخره ومن اسال الى امير المؤمنين كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ذكر الطعام کھانے کا تذکرہ ابن بطال کہتے ہیں مطلب یہ کان کئی کا ذکر زہد کے منافی نہیں اور یائی کے حرص میں داخل نہیں اور یائی کے ابو داؤد کی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے وجد تو ان عندی قبضتن بیضاء من برت سمراء ملبقت بسمن و لبن. سالم کا بیان امیر علماء فرماتے ہیں سالم وہ چیز ہے جو روٹی کے ساتھ کھایا جائے خواہ روٹی کو رنگین کرتا ہو یا رنگین نہ کرتا ہو بلکہ کہتے جس کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے. اور امام حنیفہ ابو یوسف کہتے ہیں سال وہ چیز جس سے روٹی رنگین ہو جاتی ہے. تو چلیے جیسے جادو کی آگ آ گئی آگ مل گئی بس ادھر کا کھولنا ادھر والوں کا نہیں ولكن لو رحمت السجن بها بريئه فعادت لنا فقال ولم هو صدقه عليها وهديه لنا وابن سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الحلوان والعسلي حلوى كما جو قصر دونوں جائز بعض کہتے ہیں خرشے ہل اور خطابی کہتی ہیں حلوہ اور فن وہ چیز ہے جس کے اندر انسان کی صنعت کو دخل ہوتا ہے. اور بعضوں نے کہا حضور کا حلوہ جس کو آپ پسند کرتے تھے مجیے تھا مجیے فائلنگ کے وزن پر ہے اس کی سند یہ ہوتی ہے کہ کھجور کو دودھ میں گوند لیا جاتا ہے اس سے جناب الاولین کا بھی ثبوت ہوتا ہے الاصل شہد. مقصد یہ ہے کہ لذیذ اشیاء کا کھانا جائز ہے اور بعض سلف جو کراہت منقول ہے وہ توازو پر محمود ہے. اور جن صوفیاء نے اس طریقات کو مکروہ کہا ہے ان کو حدیث کا ہی نہیں تھا یا تقشف کیا جو غلط ہے. چلیے آپ نے شیر پڑھا اور کل جن لوگوں نے شب پڑھا تھا کچھ یاد بھی ہے آپ کو. چلیے آکل الخمیر ولا البس الحری اسی طرح یہاں پر بخاری کے تمام نسخوں میں واقع ہوا ہے لیکن مناقب میں بعض نسخوں میں تو الحریر براعین ہے اور اکثر نسخوں میں الحبیر بالبائل موحدہ اور رائف الاخیر ریاضی اسی کو صحیح قرار دیا ہے اس لیے کہ حدیث کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ ابو ہریرہ پہلے خمیر کھاتے تھے نہ حریر پہنتے تھے اور بعد میں کھانے اور پہننے لگے اور حریر انہوں نے نہ پہلے پہنا نہ بعد میں. لامحالہ یہ لفظ حبیر ہوگا, حبیر سعود محبر ملون. چلیے بولا یخدمنی فلان و فلان تو ان سے کو اپنے دل حبا و تقریبا رجل الایت و وہ یہ مائیں کہے قریب ابھی پہلے ایمانی وہ غیر ناصر مبا کے لیے جعفر نبی طالبی ان قریب میں نہ پہلے فلان. اب جعفر خیر الناس للمساکین کے تلمیذ ہیں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنمید ابی المساکین مسکنوں والا, ان کی اٹھک بیٹھک نشست برخاست مساکین کے ساتھ کی. چلیے دبا کدو, کدو نہایت نصیب ہے اور بدن کی حدت کو تسکین دیتا ہے, بعض کہتی ہیں دماغ کو بڑھاتا ہے. ایک روایت میں علیہ تم بن قرافن مزید اسی دماغ آیا ہے, لیکن یہ حدیث باطل ہے. منزل کہتے ہیں اپنے دبا اس حدیث کی وجہ سے مستحب ہے. چلو مقصد یہ ہے اگر لوگ جمع ہو جائیں تو ان کے لیے کھانا تیار کرنا چاہیے. تکلف کے معنی پر تکلف نہیں, تکلف کے معنی انتظام کھانے کا ہے. جیسا انسان کے بس میں ویسا کھانا تیار کرے. آئندہ کتاب الادب میں تکلف للضیاف کا ذکر ہے. حضرت شیخ کو کہتے تھے یہاں اخوان مقصود ہیں, آئندہ مقام پر ضیفان مقصود ہیں, لیکن اگر یہ کہا جائے دونوں کتابیں الگ الگ ہیں اس لیے یہ تکرار ہوا تو کچھ جگہ نہیں چلی. تکلف کیسے نکلتا ہے؟ شراح تو کہتے ہیں حسر الادب فی الخمسہ سے نکلتا ہے. حضرت گنگوہی کہتے ہیں گوشت بہت پرتکلف کھانا ہے, اور بعض کہتے ہیں اسنا لہم طعاماً کے لفظ سے نکلتا ہے. چلیے مقصد یہ ہے کہ گائی کا میزبان کے ساتھ شریک ہونا ضروری نہیں ہے. اور آئندہ ایک ترجمہ آئے گا قول زیفلہ آکلو حتی آکلہ. بات یہ ہے مختلف قبائل کے لوگ ہوتے ہیں, بعض ان کو تنہا کھانا مشکل ہوتا ہے. ایسے شخص کے لیے لا آکل حتی تاکلہ کہنا جائز ہے اور بعض تنہا کھا سکتے ہیں. ایسے موقع پر میزبان کو مہمان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. رقمی مراد فتح کے ساتھ شوربہ, شوربہ کی مشروعیت بیان فرمائی. ہمارا حدیث میں آیا ہے کہ آج تھوڑا پانی ڈال کر بڑھا لے اور اپنی جیران سے کی خدمت میں پیش کریں. اگر کسی کو کچھ دیا جائے اور اس کو ناگواری ہو اس کی قلت وغیرہ کی وجہ سے, تو امام احمد سے پوچھا گیا کہ نہ بھیجے, تو حضرت نے سپوت کیا, لیکن سیاق بتاتا ہے کہ حضرت نے اس کی اجازت. خطیب سکھایا ہوا گوشت سفر وغیرہ میں گوشت کا پرساد رکھ لیتے ہیں, اس سے سہولت ہوتی. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار قتل کیا دباؤن و قدیر فرائی بھی جتن تبرو دبا یا قلو اور بینی قارن قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل رسکر رحمانی کے آب اسنا نبی ناشر رضی اللہ علیہ وسلم ما فعلو اللہ کے عامل یا اناتو حرادا یت ایم الغنی الفقیرہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے بعد مذکار ہزاری کے گوشت کے روکنے سے جو منع کیا اور صرف ایک سال منع کیا تو چلیے کتنا ہمارا لا إله إلا أنت أما بعد ومن إكمال المتصل منا إلى أمين المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأنزل ثوابه ووفاه وحشرنا في جنته ونفعنا قال باب من ناول وقدم الى صاحبه على الماء في شيء اگر لوگ دفتر کام پر کار نہیں ہو تو اپنے سامنے سے کسی کو کوئی چیز دے دینے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. امام محمد کہتے ہیں ناجائز حرام اگر کوئی کسی کو لقمہ دے تو اس کو دسترخوان پر رکھ دے پھر اٹھا کر کھائے اس لیے کہ وہ مدو معذوم بالقتل معذوم بالاعتاد عام مشاعر سے ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ اس طرح کی عادت ہے اس لیے دے دینا جائے. انابلا کا ایک قول کراہت کا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے اختیار فرمایا ہے اور دوسرا قول عباحت کا ہے اور کہتے ہیں اور تم سے تسامح کیا جاتا ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ کی رائے کہ اگر دعوت عامہ اور مختلف دسترخوان لگے ہوئے تو ایک دسترخوان سے دوسرے دسترخوان کو والوں کو دینا تو جائز ہے. ہاں ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دینے میں کوئی ذائقہ نہیں اس لیے کہ جو کچھ دسترخوان پر رکھا ہوتا ہے شرکا کے لیے ہوتا یہی ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے. اب یہ ہے کہ دسترخوان پر جو کچھ ہوتا ہے وہ مزید کی ملک ہوتا ہے آکلین کے حق میں مباح ہوتا ہے امور مباحہ میں کسی کو تصرف کا حق نہیں ہوتا ہے. البتہ اگر اس کو عادت ہو اور حالات سے معلوم کہ صاحب دسترخوان کوئی گرانی نہیں ہوگی تو پھر ادھر سے دسترخوان میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور اگر گرانی ہو یا معلوم نہیں ہو تو احتیاط کرنا چاہیے. مجھے حسن گنگوری کو دیکھا دعوتوں میں شریک ہوتے تھے لیکن کسی کو کوئی لقمہ دیتے تھے نہ کہتے تھے یہ کھاؤ، بس خود بیٹھے کھاتے رہتے تھے اور کھا کر اٹھ جایا کرتے تھے. یعنی امام اسماعیل نے امام بخاری پر ایک اعتراض کر دیا کہ انہوں نے خیاط والا قصہ پیش کیا کہ حضرت انس کدو کے ٹکڑے جمع کر کے حضور کے سامنے رکھ دیتے. اس پر یہ اشکال ہے کہ وہاں تو حضور ہی کی دعوت تھی، انس قادم ہونے کی حیثیت سے ساتھ ہو گئے تھے. تو اس سے تقدیم الشیء من المائدة الى رجل فاقر پر استدلال کیسے صحیح ہے؟ اس کے جواب یہ ہے کہ حضور کی دعوت ہونے سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت نہیں تھی، دعوت دونوں کی تھی اور انس کا چاروں طرف سے قدو کے قتلے حضور کے سامنے کرنا ترجمہ مصنف کے اوپر صاف دلالت کرتا. چلی بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن المبارك لا سيدنا الا بعض القاده ولا يكاد من هذه المعركه الى معركه اخرى. وبه قال ابن سينا قال قال ابن سينا قال ابن اسحاق بن عبد الله الذي بلغ انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع او قال ان تقدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان وقال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من شيء وورث فيه ربما قليلا. قال انس فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقطع ربما من حوالي سقطه فلم ادرك فيك ربما من يومه. وقالت ما أطلع نفس رضي الله تعالى فجعلت رجموع قبا بين يديه. وبسنا من أمر الكفرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبقى للكفتائي روتر درو تازہ پکی ہوئی کھجور حصہ کھیرا روتر تر گرم ہے اور حصہ تر سرد ہے، دونوں کے ملانے سے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دو قسم کے طعام کو ملا کر کھانا جائز ہے. اور اس سے بھی معلوم ہوا ترسس کے لیے بھی کھا سکتے ہیں. یہ جو بات صوفیا جمع طعامین پر یا تلزز و تفکر کے طور پر کھانے پر اعتراض کرتے ہیں اس کا مبنی ناواقفیت ہے. یہ کہا جائے تو دین کے لیے بطور مجاہدے کے کسی بات پر اعتراض کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت نفیس خانی ان کی فکر میں ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر سادہ اور ایک کھانا کھلایا جائے اور وہ خود بھی کھائیں تاکہ عادت صحیح ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. میری اصلاح کے لیے شاید مقدر ہوئے ہیں قدرتی طور پر، میں روٹی دبا نہیں پاتا ہوں. یہ کہتا ہوں بھائی اگر دال ہو تو اس میں بھی بو دو، شوربا ہو تو اس میں بھی بو دو. ان صاحب نے یہ طے کر لیا کہ لوکی یا ٹنڈا کی سبزی میں شوربا بنا کر اس میں بھی بو دو. سبزی کا کبھی بھی روٹی آدمی دو چار دن کھا سکتا ہے، روزانہ صبح شام بہت مشکل ہے. لیکن آج ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، کون کسی کو سمجھا سکتا؟ ہر آدمی کی سمجھ بھی عجیب ہے. بعضوں کی سمجھ امریکن ہے، بہت خوش ہیں کہ میری سمجھ سب سے اعلیٰ ہے، امریکن سمجھے. چلیے بچوں میں دال میں پیدا ہوا، دال ہی میں پڑا اور دال ہی میں جوان ہے، اس لیے دال تو مجھ کو چلتی ہے اور باقی گوشت کا تسلسل یہ نہیں چلتا. سبزی روزانہ ہو اگر علاج کے لیے ہو تو ہم لے آ کر ہے اور نہ ہو. چلیے ان عبد الله بن جابر بن ابي طالب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الركعه بالكسائي وبسنا الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الخشبي حشف الذي خجور یہ ترجمہ ہمارے ہندی نسخوں میں پایا جاتا ہے عام نسخوں میں نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن اگر موجود ہو تو ایسی صورت میں ترجمے کی غرض یہ ہے کہ ردی کھجور بھی کھانا جائز ہے اور جن اکابر نے روایت پر نظر کر کے کہہ دیا کہ مہمان کے لیے پرتکلف کھانا پکانا لازم نہیں ہے سادہ کھانا ماں حضر پیش کر دینا جائز اس پر اشکال یہ ہے کہ تکلف کا وہ مفہوم جو ہمارے ہندوستان کھانے کے ساتھ چلتا سمجھا جاتا بظاہر عربوں کے ہاں نہیں تھا ان کے ہاں تو تکلف لطعام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کھانے کا اہتمام کرے کھانا نہیں ہے تو اس کا انتظام کرے اللہ عالم اس سوال چلی مہمان بنا ابو ہریرہ کا سات دن اسے معلوم ہوا کہ اگر تعلق کی بنا پر کوئی کسی کے یہاں تین سے زائد تین دن سے زائد مہمان بن جائے تو گنجائش چلیے رات کو تقسیم کر لیتے تھے تین حصوں پر یہ معقول عقبا سے استعمال باری گویا رات کو تشبیہ دی مرکوب کے ساتھ بطور استعارہ بالکنایہ سے اور پھر اس کے لیے اعتقاد کو ثابت فرمایا جو استعارہ تقیلیہ ہے اعتقاد کے معنی میں سواری پر باری باری سوار ہوں رات کوئی سواری ہے جس پر سوار ہو تو لوگ چل رہے ہیں اور ہیں بھی منزل آخرت کی طرف رات ایک سواری ہے اس کے وہاں تک پہنچنے کے لیے اس سواری پر سوار ہو کر آدمی اچھی جگہ بھی پہنچ سکتا ہے اور بری جگہ بھی جیسا عمل ہوگا ویسا انجام چلی کیا ہے جے کر رہا اللہ کا بندہ خدا بھی کار وقت برباد کرتا ہے تو یہ ابھی یہ روایت آ چکی ہے اور صاحب و تمراتن کہ حشف تم یہ روایت پیچھے نہیں آئی چلی سن پہلے آیا سبن یہاں ہے خمسن بظاہر غلط ذہن وہم ہے یا پھر یہ کہا جائے کہ پہلے تو پانچ پانچ تقسیم کی گئیں اس کے بعد پھر دو دو مزید تقسیم کی گئیں کبھی تقسیم اول پر نظر کر کے خمسن کہہ دیا اور کبھی تقسیم ثانی پر نظر کر کے سرعن کہہ دیا واللہ تعالی عالم اوپر وہن ہو گیا تھا دیکھ یہ باب ماں کان نبی صداسن واسب یاتروں کو 814 کی پہلی حدیث یہ چلیے کیا خواب دو مرنے کی بات ہے آپ کے لیے جس وقت یہ پڑھتا ہے تو آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہوتے ہیں حسد و بغض تمہارے اندر بہت ہے تم کو جلن ہوتی ہے یہ کیوں پڑھ رہا ہے تم کو پڑھنا نہیں آتا ہے تم پریشان کرتے ہو اگر تم عبادت پڑھو گے دو سال میں بھی کتاب نہیں چھپ سنی دو انواع رتب پکی خجور تازی تم صوفی کھجور چلی اور یہی بار مکانی شرکنی کی تمری کی روزا اور مجھ کو وہ ادھار دیتا تھا میرے تمروں کے بدلے میرے تمور کے بدلے میں پھل ٹوٹنے کے وقت تک کے لیے. اس حدیث سے معلوم ہوا قرض جاوید پر تھا اور مشہور یہ ہے کہ ان کے والد پر تھا. امام اسماعیلی کو اپنے اشارہ کیا اروا اشاد ہے لیکن دوسرے علماء یہ کہتے ہیں ممکن ہی دو واقعات چلیے کہتے ہیں جاوید کی زمین وہ تھی جو روما کے راستے میں پڑتی تھی. ایک وہ زمین بیٹھ گئی یعنی اس نے پھل نہیں دیا. ففلا آمن یہ قرض ایک سال تک کے لیے مؤخر ہو گیا. چلیے سب تکلیف ہوتی ہے نہیں تو خود کوئی حرف ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے ہر جگہ تو اٹکتا چلتا ہے. نرمل آدمی پذان یہ جزا چلیے ولم عجیب زمین حسین چلیے شکر آزادی ایک میں پڑھتا ہوں اور ایک تو پڑھتا ہے. این عریش کیا جاوید عریش مچان چھپر چلیے پر